एक ज्ञापित हुआ था यकार वकारांतानां तो उठभाविनां यंगलुक नास्ति कराया था सूत्रवासी चोसुड़ी सूत्रवासी में आया था। अभी नाम धातु चलेगा, ये सरल है ना। यंगलुक अंतला स्वप आत्मन क्यच, सुबंत से क्यच होगा, आत्मन दिया है इसी कर्मण स्त्री संबंधी न सुबंतात्, सुप है सुप्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण सुबंत से हो जाएगा। और इसी कर्मण से किसी अनुभूति आदि धातु कर्मण समान करते क्या इच्छायाम बा कर्मण इच्छायाम इसकी अनुभूति है कर्म से, तो इच्छा का कर्म इसी कर्म है, इच्छा के कर्म जो धातु सुबंत है, इच्छा इच्छा के जो कर्म ऐसा सुबंत से। और वो इच्छा का जो कर्म होगा वो आत्मन होना चाहिए, इसलिए इत्री स्त्री संबंधी न स्वस्मात् इच्छायाम अर्थे क्यज प्रत्यय वास्यात्। पुत्रम आत्मन इच्छति, इच्छा करने वाला जो है इच्छा का कर्म क्या हुआ, इसी कर्मण सुबंत क्या है, पुत्रम सुबंत है इच्छा का कर्म। और वो सुबंत का दूसरा विशेषण क्या है, आत्मन ऐसी त्रि संबंधी आत्मन आत्म संबंधी स्वसंबंधी स्वसंबंधी पुत्र स्वयं इच्छा करता है, अन्य की इच्छा करता है तो नहीं होगा, अपना आत्मन पुत्रम इच्छति। कोई दूसरे का होगा तो उसका पुत्र हो जाए तो क्यच होगा, स्वयं इच्छा करता अपना पुत्र, तो क्यच होने से धातु संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से सनाद्यंता कौन मालूम है ना, किसको मालूम है? अच्छा मालूम है नहीं, निज जगह नहीं अब को? नहीं पढ़ा नहीं, क्या बोलते हो, याद नहीं आपके पुस्तक में नहीं होगा ना, लघु कौंदी में। हाँ योगाय हाँ बोलो आचाराद अता यता आगे हाँ क्या चीज में आया, कौन सा कितने संख्या हैं, तीन हाँ देते हैं सन क्यच धातुत्वात् शुभलुक, धातु संज्ञा से शुभलुक हो जाएगा, धातुओं से तो लड़ा दे जाता है, शुभलुक क्या है, धातुओं से शुभलुक कैसे होगा हाँ सुप धातु प्रातिपदिक हो, इसे सुबंत का लोप होता है, धातु और प्रातिपदिक इस राह में क्या कि सु आया, सु का लोप हो जाता है ना, सुप धातु प्रातिपदिक हो राम की प्रातिपदी संज्ञा ना, नहीं आगे सु आया तो सुप धातु प्रातिपद से लुक होना चाहिए, प्रातिपदिक अवयव, प्रातिपदिक अवयव नहीं राम सु, और प्रातिपदिक और यहाँ प्रातिपदिक के अंदर सु रहेगा क्या, कहीं प्रातिपदिक के अंदर सु रहता है, सुप रहेगा प्रातिपदिक के अंदर कैसे बताओ, प्रातिपदिक के आगे सु आता है, सु जैसा आएगा राम हरि आज इतने हैं प्रातिपदिक के आगे आते हैं, अब प्रातिपदिक के अंदर कहाँ सु रहेगा, धातु कहाँ है, कौन सी धातु है, क्या सी धातु है, पूरे कौन किसे या ना अकार या दोनों या और अ किसी की धातु संज्ञा है बोलो, मालूम है ये बोलते पुत्र अम क्यच हो गया, धातु संज्ञा किसकी होती, पुत्र तीनों को तीन धातु हैं तीन धातु ना समुदाय की धातु संज्ञा ठीक है। पुत्र अम के समुदाय को मिलकर धातु संज्ञा और धातु का अवयव है, धातु का अवयव अम है, समुदाय है उसका अवयव अम उसको रहता है। प्रातिपदिक के अवयव हो अर्थात धातु का अवयव हो, प्रातिपदिक का अवयव कहाँ होता है? समास में होता है। प्रातिपदिक अवयव कैसे होता है? प्रातिपदिक अवयव राजन गस पुरुष सु, ये समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। राजन गस पुरुष सु समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। किस सूत्र से? कृतति समास, समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा, उसका अवयव सुप है क्या है? हाँ ये प्रातिपदिक अवयव सुप है, लुक हो जाता है। किस सूत्र से? सुप धातु प्रातिपदिक होता, धातु के अवयव हो और प्रातिपदिक अवयव हो। राम क्या करे भ्याम सु जस ये सब प्रातिपदिक के अवयव नहीं है, और यहाँ प्रातिपदिक के अवयव है। धातु के अवयव प्रातिपदिक, यहाँ धातु या प्रातिपदिक है? प्रातिपदिक कहाँ मिलता है? हाँ तो तदितय में, तदितय में प्रातिपद संज्ञा हो जाएगी। कृतदित समास धातु अवयवत्वात् सुपलोक हो गया। पुत्र अम क्यच था सुपलोक गया, क्या बचेगा अभी? पुत्र अग्रे क्यच के ककार की संज्ञा किस सूत्र से? यह रहेगा क्यची च अस्य इति साथ क्यच भरते अ को ये हो जाएगा। पुत्र में अ है उसकी ये हो गया पुत्रीय। आत्मन पुत्र मिच्छति पुत्रीय की धातु संज्ञा है पुत्रीय। तीप सप सप होने पर पुत्रीय में य में अ है आगे सप है, क्या होगा? सूत्र लग गया अतो ने पुत्रियति पुत्रियति पुत्रियता पुत्रियंति से बनेगा। लीट में बनेगा रूप पुत्रियांचकार बन जाएगा पुत्रीता। लूट में क्या बनेगा? पुत्र पुत्री ईता। यह में अ है आगे ताक ईट होगा, दोनों में आदिगुण से गुण हो जाएगा ना? नहीं क्या होगा? आतोल पीटिच अतोलोप ये सुनकर बोला क्या? अतोल पीटिच अतोलोप हो जाता है। हाँ गाम आत्मन इच्छति गो अम क्यच, गो अम क्यच से धातु संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? अभी धातु लोपन से गो अगर क्यच, गो क्या कि यह है, क्या चीज लग जाएगा? क्यों नहीं लगेगा? अकार नहीं, ठीक है। तो फिर क्या लगेगा? वांतोई प्रत्यय, पहला है वांतोई प्रत्यय। हाँ वो को अब आदेश हो जाएगा ई प्रत्यय। ई प्रत्यय का क्या अर्थ? ई प्रत्यय का तो यकार किस होगा मालूम है? यस्मिन विधि तदादा बल ग्रहणी, यह यकार अल ग्रहण कौन से? यस्मिन विधि तदादा बल ग्रहणी और ये न विधि तदंतस्य और विशेषण के लिए होता है। यहाँ यकार आदि प्रत्यय पर रहते वांतादिश गव्यति बन गया और नावम आत्मनिच्छति नाव्यति, यहाँ क्या आदेश हुआ? आप आदेश हुआ। आगे ये गव्यति में वकार को लोप होना चाहिए, लोप व्यर लोप नहीं, लोप साकल से, लोप साकल से यकार वकार का लोप होता है ना, अब आपके वकार का लोप होना चाहिए। लोप साकल स्थिति तो न, क्यों नहीं? पदांत यकार वकार लोप होता है। यहाँ गो अम क्यच नौ अम क्यच अम लुक होने पर अंतर्वर्तन विहतिमान करके गो नौ इसकी पद संज्ञा है नहीं, पद संज्ञा उनसे पदांत के वकार हो गया तो लोप साकल से लोप होना चाहिए, होना चाहिए ना? नहीं पदांत का है, बोलो पदांत का है या नहीं? डर लगता है हैं? पदांत अंतर्वर्ती में अनकर पद संज्ञा होनी चाहिए, किंतु पदांत नहीं कैसे आगे कहते न के तथा तो उसको दिखाने के लिए कैसे अपदांत दिखाते? क्यची क्यंगी च नान्तम एव पदम स्यात नान्यत, न में अकार उच्चारण के न का नकारांत क्य पर रहते पद संज्ञा। अंतर्वर्ती विहतिमान करे पद संज्ञा तो प्राप्त ही है, क्योंकि क्यच सुबंत से होता है सुपात्म न क्यच, इसलिए सिद्धे सत्य आरंभ नियमार्थ नकारांत की पद संज्ञा होगी अर्थात तो अन्य की पद संज्ञा नहीं होगी। क्य पर रहते क्य से क्य क्यंग दोनों लेना क्यचि क्यंगी से नान्तमेव पदम स्यात नान्यत नियम हो गया। नियम सूत्र पद संज्ञा ये न किए सूत्र नहीं होता तो पद संज्ञा प्राप्त था थी नहीं नकारी पद संज्ञा प्राप्त थी और ये सूत्र आरंभ होने से क्या होगा नियम हो गया नकारांत की पद संज्ञा होगी अन्य की। तो यहाँ गो आदि गो यहाँ पद संज्ञा नहीं है तो वकार पद संज्ञा का नहीं होने से अवदांत का नहीं होने से लोप नहीं होगा। अच्छा सन्निपात परिभाषया क्यचो यस्य लोपन क्यच के यकार का लोप होता है यस्य हल हल परस्य यह शब्द से लोप गव्यति में वकार है व के आगे य है यस्य हल से यकार का लोप होना चाहिए क्यों नहीं होगा। अभी सन्निपात सन्निपात लक्षण विधि अनिमितम मालूम है किसको और मालूम है मालूम है बोलो इतने विधि नियम संज्ञा परिभाषा है बोलो सन्निपात लक्षण विधि नियम संज्ञा परिभाषा हाँ क्या बोलो फिर नियम तद विघात से नियम किसी भाषा का है नियम के आगे त रहेगा बोलो हाँ सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघात से तद विघात से तद विघात का क्या अर्थ है मालूम है तद विघात से तद विघात क्या है हैं हाँ तद विघात तद विहंति तद विघात तद विहंति तद विघात ये बाहुल कर उसको नष्ट करने वाले का जो नष्ट कर तद विघात से तद विघात कार्य का निमित्त नहीं बनेगा वो जिसको संयोग होकर के कार्य हुआ उसका निमित्त का विघातक से निमित्त न होती। सन्निपात लक्षण विधि तद विघात से अनिमित्तम विघात का निमित्त नहीं होगा विघात मतलब विघात करने वाले सूत्र का निमित्त नहीं बनेगा सूत्र के निमित्त नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पहले वांतादेश किसको लेकर हुआ यह को लेकर वांतादेश हुआ यह पर होते वो कार को वांतादेश हुआ अभी वकार का लोप करने के लिए वही यह निमित्त नहीं होगा नहीं वह य को लोप करने के लिए व निमित्त नहीं होगा व हुआ यकार को मान करके वही पूरी वकार निमित्त नहीं होगा यकार को लोप करने के लिए। तो यकार को लोप करने वाला सूत्र कौन है ऐसे वाला यश वाले सूत्र से किसको लोप करना है य को लोप य लोप करने के लिए सन्निपात लक्षण विधि हो गया वांतादेश सन्निपात संयोग सन्निकृष्ट लक्षण यश्य कार्यस्य कार्य हो गया वांतादेश वांतादेश कार्य तद विघातस्य तद विघातकस्य निमित्त न होती वांतादेश कार्य तद विघातक यस्य हल सूत्र से वकार को लोप करने के लिए कौन निमित्त नहीं होगा वकार यक लोप करने वकार निमित्त नहीं बना ही बने से यस्य हल सूत्र प्राप्त था हल परस्य हाँ तो नहीं बने से यकार का लोप हो जाएगा नहीं हुआ तो गव्यां चकार बन गया लिट में क्या बनेगा धातु क्या हो गया गव्य गव्यां चकार लूट में गव्यता और नाभ्यां चकार नाभिता ही बन गया नौका राजानम आत्मन इच्छति स्वयं तो राजन शब्द से क्यच हो गया क्यच होने पर नकार की पद संज्ञा होगी किस सूत्र से न के राजन आम क्यच सुपात ने क्यच हो गया न के पद से न लोप हो गया राज क्यची चल गया राजीयति बन गया त्वाम आत्मन इच्छति माम आत्मन इच्छति त्वाम आत्मन इच्छति में युष्म अस्म शब्द से क क्यों हो जाएगा युष्मद शब्द से नहीं त्वाम शब्द से युष्मद अम त्वाम क्यच अस्मद अम क्यच क्यच किस सूत्र से होगा क्यच होने के बाद प्रातिपद संज्ञा लोप हो जाएगा और त्वम त्वत क्या अम का सुपधातु लोप होने के बाद युष्म शब्द का आदेश हो जाएगा त्व मा पर्यंत को त्वामा त्वमा पर्यंत युष्मद मा पर्यंत त्व तो आगे रह जाएगा क्या अद त्वद्यति त्व न त्वद युष्मद युष्मद मा पर्यंत हो गया आगे दय दय न मा पर्यंत को त्व हो गया त्वद बच गया त्वद्यति अस्मद में मा पर्यंत हो गया म मद्यति तमावेक वचन से त्वद्यति मद्यति बन गया यहाँ त्वाम आत्मन इच्छति ये विग्रह यदि युष्मान आत्मनिषदि अस्मान आत्मनिषदि करेंगे वहाँ त्वम आदेश नहीं होगा तो प्रत्युत्तर प्रदोष से अनुवृत्ति त्वमाव एक वचन से सूत्र से एक वचन की होती है युष्मान आत्मनिषदि अस्माद बहुवचन होगा तो क्या रहेगा युष्मा युष्मदि रहेगा युष्मद अग्रे क्या युष्मद्यति अस्मद्यति युष्मद्यति और त्वद्यति इसमें कोई भेद है तो हम आत्मनिष्ठति त्वद्यति युष्मद्यति का यस्मार्थ एकार्थ रीत युष्मद्यति अस्मद्यति गिरम आत्मनिष्ठति गिरम गिर शब्द से क्यच होने के बाद गिर की हलीच से दीर्घ हो जाएगा गिरयति के सूत्र गिर हलीच दीर्घ होने से गिरयति इसे पूर्व से पूर्व आत्मनिष्ठति से पूर्यति धातु रित्येव नेह धातु उनसे हलीच जो लगता है दीर्घ करता है रेपबांत धातु उपधा दीर्घ करता है दिवम आत्मन इच्छते दिव्यति में यहाँ दीर्घ हलीच नहीं लगा वांत है नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ दिव धातु नहीं किंतु गिर और पुर धातु का है गिर है गृह निगरण पूरे प्री पूर्ण पारण पूर्ण हो कुप होने के बाद रीत धातु गिर बन गया और प्री में उदष्ट पुरुष यहाँ कुव्यंत विड़ंत विजंता धातुत्वम न जहति कुव्य प्रत्यय होने के बाद ही धातुत्व रहा और दिव शब्द से जो दिव्यति बना है दिव्यति भी धातु संज्ञा होना चाहिए यहाँ दिव्यति में दिवम आत्मन इच्छति जो दिवम इच्छति दिव शब्द अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक दिव धातु से यदि क्विप करेंगे तो क्विप करने से क्या होगा ऊट होता है जरत क्या सूत्र छोस उड़ना सीखे से वक ऊट होने से द्यू बन जाएगा द्यू बन जाएगा तो द्यूयति शब्द बन गया द्यू हो गया द्यूयति और यदि बीच प्रत्यय करेंगे तो क्या में दिया नीचे से चतुर्थ पंचमी बीच करेंगे तो दिव्य कर बीच करेंगे तो लघु पद गुण हो जाएगा अलोप व्यल सेव का लोप हो जाएगा तो दे बनेगा देयति बनेगा द्युयति देयति बनेगा दीव सब दीव धातु का यदि कुई प्रत्यय करेंगे तो उठ हो जाएगा बीच करें तो पुअंत गुण हो जाएगा देयति द्युयति बनेगा और दिवम इच्छति में यहाँ क्या है दिव्य धातु या नहीं नहीं होने से यहाँ हलीचा नहीं लगा हलीचा नहीं लगने से दीर्घ नहीं हुआ दिव्यति यह पूरम इच्छति पूर्यतिथि माधव उत्तम प्रत्युदाहरण चिंत्यम नेह धातु नहीं होने से यहाँ दीर्घ नहीं हुआ ऐसा कह करके पूरम इच्छति पूर्यति जो कहा गया वो चिंत्यम मतलब ठीक नहीं है पूरम इच्छति तो जैसे गिर में दीर्घ हुआ पूर्व में भी दीर्घ होगा प्रत्युदाहरण जैसे यहाँ दिया ना दिव्यति वह माधव ने प्रत्युदाहरण दिया पूर्यति वो ठीक नहीं पूर्व गिरोह साम्यात दिव्यति थी दीर्घस्तु प्राच प्रामादिक है वो कोई दिव्यम इच्छति दिव्यति दीर्घ कर दिया हलीच से प्राचीन ग्रंथ में वो ठीक नहीं और अमुम आत्मन इच्छति अदश शब्द से क्यच हो गया अदश अम क्यच अदश अम क्यच होने के बाद सुपधातु रूप हो गया अदश अगर य अदश्य थे यहाँ अदश में शांत होने के कारण अदश से दादुर दो माह सूत्र नहीं लगा क्यों असे अशांत हो तो शांत हो तो नहीं लगेगा ये शांत है इसलिए नहीं लगा अदस्यति बना दिया गया अमुम आत्मनिच्छति शांतत्वाद न उत्तमत्वी और अरवे के तेदादि नाम होना चाहिए। तेदादि नाम क्यों नहीं हुआ? सुपोधातु से लुक हो गया। लुक होने के कारण नलुकता से निश्चित कर गया, क्योंकि कब तेदादि नाम कब लगेगा? विभक्ति पर हो तो लुक लुका से लुप्त होने से तेदादि नाम नहीं लगा। और उत्तमत्व आदर्श से दादुर्दोम सूत्र से उत्तमत्व क्यों नहीं हुआ? शांत होने से। और पद संज्ञा है ना नहीं, अदस्यति में अदस पद संज्ञा नहीं, अंतर्वृत्ति निमित्त में ध्यान करें पद संज्ञा है नहीं? हाँ, वो नियम सूत्र हो गया न कि अभी अभी जो आया अदस। अगर हम है अंतर्वृत्ति निमित्त मान करके अदस पद संज्ञा हो तो सौ को षष्ठ स्वरूप विसर्ग होना चाहिए, षष्ठ स्वरूप होना चाहिए, विसर्ग तो नहीं होगा कर्म नहीं, सकुरु होना चाहिए, किंतु अंतर्वृत्ति निमित्त होने पर भी अदस की पद संज्ञा नहीं। क्यों नहीं? न के अभी सूत्र आया कि अच पर रहते कि अंग रहते नांक नांत की पद संज्ञा अदस क्यों नांत है क्या है? शांत होने से पद संज्ञा नहीं, उनसे सकुरु नहीं हुआ तो क्या रूप बनेगा? अदस्यति किस लकार में? लट लकार में। उत्तम पुरुष रूप बनेगा, क्या बनेगा? अदस्यामी अदस्या लिट में क्या बनेगा? हाँ, ऐसे बन जाएगा सब लोग। आगे कर्तारम आत्मनिच्छति कर्तृ अम क्यच कर्तारम आत्मनिच्छति कर्तृ से क्यच होने के बाद सुपधातुलोप हो गया। कर्तृ अगर यंग यंग होने पर ये यंग क्या है किस क्यच उसके बाद होगा रिंग रित हो रिंग रित में कर्तृ के री रिंग हो गया कर्तृय कर्तृ होने पर कर्तृयति कर्तृयति का क्या विग्रह है? आगे गार्ग्यम आत्मनिच्छति तो गार्ग्यम चंद गार्ग्य है गर्गाधि वैया गार्ग्य शब्द से क्यच होने के बाद क्यच क्यो क्यच व्योश्च क्य ची पर हते ये पुंबत हो जाता है गार्गी में चंद होगा। हाँ गार्गी में हाँ आपत्यस्य अयो यकारस्य लोपो क्यचि चैति यकारस्य गार्ग्य शब्द गार्ग्य तो हाँ तो यहाँ यायो को या आपत्यस्य यहाँ यकार ये क्या करता है क्यचि वर्ष क्यच प्रत्य आपत्य अपत्य भव आपत्य यहाँ को लोप करता है यकार का लोप हो जाएगा गार्ग्य में यकार लोप हो जाएगा यह लोपन से क्या रहेगा गार्ग अगर अ है आगे क्यच है तो दे दिया आगे लग जाएगा आगे क्यचिच हाँ कृते य लोपे क्यचिच अकार से इत्वम यकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से क्यचिवश क्य ची पर होते यकार का लोप होता है आपत्य से यकार का लोप यकार का लोपन से अक हो जाएगा क्यचिच गार्गी बन गया गार्गीय गार्गीय अगर तीप सब गार्गीयति बन जाएगा तो वास्यम आत्मनिच्छति यहाँ भी इसी प्रकार बन जाएगा वास्यति। और आगे कविम आत्मनिच्छति कवि शब्द से क्यच होने पर यहाँ अकृत सार्वधातु के दीर्घ हो गया कवियति क्यचि चल गया क्या कवि के आगे होने पर नहीं तो कवियति बन गया। आगे वाचम आत्मनिच्छति वाच शब्द आम अगर क्यच हुआ क्यच होने पर वाच्यति वाच के चकार की पद संज्ञा अंतर्वृत्ति निमित्त मान करे पद संज्ञा होनी चाहिए किंतु नियम हो गया न के तो वाच के चकार की पद संज्ञा है ना नहीं पद संज्ञा नहीं तो चोकू से कुत्तो होना चाहिए जलाम जसते कब पद संज्ञा हो तो नहीं उनसे वाच्यति में कुत्तो नहीं हुआ वाच्यति वाच शब्दात न के हो गया। अच्छा वच वाच्य शब्द से क्यच की है ना वचि सपे जाति नाम कितने से संप्रसारण होना चाहिए वाक शब्द के आगे क्यच की थे ना नहीं वाक्य में वच धातु है कोई वचि पक्ष आए तो कटक पुरु जो सुदृश कोई प्रत्यंत तो वहाँ संप्रसारण होना चाहिए कि नहीं होगा धातु कार्य मुच्यमान धातु भी तो प्रत्यय नियमात धातु से भीत प्रत्यय पर होने पर ही संप्रसारण होगा ये धातु से भीत प्रत्यय नहीं ये तो सुबंत से हैं वो पहले य जो क्यज प्रत्यय हुआ उसके बाद धातु संज्ञा होगी। क्यज प्रत्यय धातु से भीतर नहीं, धातु क्यज प्रत्यय यदि वच धातु से बारे में होता तो वच को वचित सपी से संप्रसारण होता। जो कित प्रत्यय है धातु से भीतर नहीं, क्यच होने का समुदाय धातु संज्ञा अलग है। तो आगे हो गया समिध्यति में समिध आत्मनमिच्छति समितम समिध नपुंसके समितम या समिधि नपुंसके समिध है ना, लघु कम देवाता है समिधि समिधि जय नपुंसक नपुंसा नहीं अविवाह समास आता ना समिधि अविवाह समास में नपुंसक सूत्र है लघु कम दे लघु कम दे हाँ त्रिलिंग है समिधम आत्मनिच्छति समिध्यति। अच्छा इसमें समिध्यति लूट लकार में धातु क्या हो गया समिध्य अति भी सब हो गया लट तो हो गया। लीट में आम जब होगा लूट लकार में ताश होगा तो वहाँ लोप प्राप्त होता है। किससे लोप होगा यस्य से लोप प्राप्त है नित्य लोप प्राप्त है क्यस्य विभाषा विकल्प से लोप होगा हल पर हो क्यच के अंगर लोप वास या आधे धातु के। तो यहाँ भी पर होने से आधे पर से लगेगा यकार का लोप र का लोप हो जाए अतुलोप तस्य स्थानीवत्वा तो लघु पद गुण न। तो यकार का समिधिता में देखो दो रूपना समिधिता समिधिता आमे भी ऐसा बनेगा समिधान चकार समिध्यान चकार दो य का लोप होगा विकल्प से कैसे विभाषा आम करने पर वो भी अर्धातु के ही अर्धातु से क का लोप हुआ य का विकल्प से संविधान चकार समिध्यान चकार समिधिता समिधिता दो बना। तो लूट में से बना लीट में से बनेगा अर्धातु पर होते य का विकल्प से लोप हुआ और समिधि में ताश पर रहते पुगंत लोप से इकार को गुण होना चाहिए किंतु स्थानीवत हो जाएगा अकार लोप अतो लोप से अलोप हुआ। किस सूत्र स्थानीवत होगा स्थानीवत होने से पुगंत लोप गुण नहीं हुआ समिधिता समिधित दो बन जाएगा। लीट लगा में क्या बनेगा लीट समिधि दो बनेगा यह भी बनेगा मान्त प्रकृति का सुबंता दव्याच क्यज न ये भारती कही जो सुबंत मान्त प्रकृति का मान्त प्रकृति हो ऐसे सुबंत से अव्यय से क्यज नहीं होगा। किम इच्छति मान्त प्रकृति का सुबंत किम इच्छति कम इच्छति कम आत्मन इच्छति किम इच्छति कम कहेंगे तो भी मान्त प्रकृति का सुबंत है ना नहीं किम इच्छति नपुंसक कहेंगे तो हो जाएगा तो वहाँ क्यच नहीं हुआ तो किम इच्छति इदम इच्छति आत्मन आत्म इदम आत्मन इच्छति वहाँ भी इदम इच्छति अमम इच्छति कहेंगे तो भी क्यच नहीं हुआ तो इदम इच्छति बन जाएगा क्यच नहीं हुआ इसे पर वाक्य होगा किम इच्छति इदम इच्छति और स्व आत्मन इच्छति अव्यय स्वर अव्यय होने के कारण उसे क्यच नहीं होगा क्योंकि मान्त प्रकृति का सुबंता और अव्याच तो सर इच्छति बन गया। असनायो धन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु असनाय उदन्य धनाय समास करके बहुचन धनाय होने क्या ये क्यजंत का निपात नहीं क्या बुभुक्षा अर्थ में असनाय उदन्य है पिपासा में और गर्ध में धनाय ये क्यजंता निपात्यन्ते असनायति असनाय में क्या कर दिया क्यचिच से इत्तो होना चाहिए असन से क्यच हुआ असनीय होना चाहिए इत्व अभाव का निपातन किया और अकृत सावत दीर्घ कर दिया असनाय कैसे बनेगा असन से क्यच असनम आत्मनिश्चित भोजन तो असन से क्यच होने के बाद क्यचिच से इत्व था इत्व अभाव होने से अकृत सावत दीर्घ हो गया असनाय बन गया। किस अर्थ में भूक्षा अर्थ में रुदन्य इस प्रकार उदन्य में उदक शब्द को उदन आदेश हुआ उदकम पातुम इच्छति उदक शब्द को उदन आदेश हो गया और नलप अभाव, नलप अभाव क्या उदन के आगे क्यच होगा, पद संज्ञा है, पद संज्ञा से न का लोप किस सूत्र से प्राप्त है, लोप नहीं हुआ तो उदन अग्रह उदन्य बन गया, असनाय उदन्य और धनाय, धनम आत्मनिच्छति, धना से धन से क्यच करें तो इत्व नहीं हुआ, अकृषाद दीर्घ हो गया, धनाय बन गया। किंतु किस अर्थ में, विशेष अर्थ में, बुभुक्षा अर्थ में असनायति क्या खाना चाहता है और उदन्यति पानी पीना चाहता है, पिपासार्थ है, और धनायति में गर्ध, गर्ध मंत्र क्या है, धन है पर्याप्त और अधिक धन चाहता है तो धनायति, और जो गरीब धन चाहता है तो वहाँ धनायति नहीं बनेगा, वहाँ धनियति बनेगा, धनियति और धनायति में भेद हो गया, समझे, धनायति और धनियति में दिया है टीका में। असनम अन्नम, कोई खाने नहीं संग्रह करना चाहता है, असनम अन्नम तत्संग्रहित मिशति भैषद व्याधियतम, तो असनियति बन गया, असनियति का क्या अर्थ हुआ, खाना चाहता है, क्षुधा नहीं, भूख नहीं, भोजन पेट भर खा लिया, आगे असनियति, भोजन करने के बाद कश्चित असनियति बनेगा, पेट भर खाने के बाद चैत्र असनियति बनेगा, खा लिया पेकटी करता है युद्ध से कर्म के लिए, यह असनियति, और असनायति कब बनेगा, भोजन करने के बाद असनायति बनेगा, नहीं बने, भोजन पेट भर तो नहीं। इसी प्रकार उदन्यति, जल चाहता है कोई सेचन आदि के लिए तो हाँ उदन्यति नहीं, क्या बनेगा, उदकीयति, नहीं उदकीयति, उदक शब्द है ना, उदक उदन हुआ था, उदकीयति बनेगा, उदकीयति, उदकीयति मतलब जल चाहता है किस लिए, सेचन आदि करने कुछ करने के लिए, और धनियति, धनियति का क्या था, गरीब है धन चाहता है, धनियति, और धन बहुत है फिर अधिक चाहता है तो धनायति, भुभुक्षादो किम असनियति उदकियति धनियति, यहाँ गृध अभिकांक्षायाम, गृध है माँ गृध कश्य धनम, गृध मतलब अभी अधिक इच्छा करना है, गृध अश्व क्षीर वृष लवणानाम आत्म प्रीतो क्यचि, ऐसा हम क्यचि अश्व का आगम से आता, क्यच पर है तो अश्व हो जाएगा आगम, अश्व वृषयोर मैथुन इच्छायाम, अश्वस्यति बड़वा, बड़वा कोई बड़वा है, अश्वम इच्छति मैथुन के लिए, वैश्व चाहती है बड़वा कचरी घोड़ी, तो अश्व से अशुभ हो गया, अश्वस क्यच अश्वस्यति बड़वा, इसी प्रकार वृषम गाऊ गौ हो वृषम इच्छति गाय तो मैथुन के लिए, तो वृषस्यति गौ हो अश्व क्षीरयोर मैथुन इच्छायाम हो गया, क्या हो गया अशुकागम, क्षीर लवणयोर लाल सायाम, क्षीर को लवण से अशुक होगा लाल सा चाहता है, क्षीरस्यति बाल बाल क्षीरस्यति क्यच प्रत्यय है, विग्रह क्या होगा, इच्छति क्यच होने के बाद अशुकागम हो गया, लाल सार्थ में क्षीरस्यति बाल, लवण स्यति उष्ट्र लवणम इच्छति अशुक हो गया, लवण स्यति उष्ट्र सर्व प्रातिपदिकाना क्यचि लाल सायां सुग सुको, लालसार्थ में सुख असुख दोनों हो जाएगा, दधि इच्छति आत्मन लालसा करता है, लालसा मतलब क्या है, उत्कट इच्छा, इच्छा केवल नहीं बहुत इच्छा है, उत्कट इच्छा है लालसार्थ में, जो लवण स्यति क्षीर स्यति अधिक इच्छा लालसा उत्कट इच्छा टीका में, तो दधिष्यति बाल दधिष्यति और दध्यस्यति, असुख होगा तो क्या बनेगा, दध्यस्यति असुख होगा तो दधिष्यति, दोनों में अर्थभेद है, एक अर्थ है मधुस्यति मध्वस्यति, मधुस्यति मधु चाहता है बहुत चाहता है, मध्वस्यति सब प्रातिपदिक से लालसा अर्थ है सुख असुख दोनों हो जाएगा, तो मधुस्यति मध्वस्यति दधिष्यति दध्यस्यति, दधिष्यति दध्यस्यति में विग्रह एक प्रकार, क्या विग्रह, दधि आत्मन इच्छति आम होगा क्या, नपुंसक मधु मधु आत्मा इच्छति, अलौक्य विग्रह मधु अम क्यच काम्यच उक्त विषय काम्यच साथ आत्मनिष्यति सुपात्मन क्या चुसे काम्यच पुत्रम आत्मनिष्यति पुत्र अम काम्यच पुत्र अम अगर काम्यचन से काम्यच के कार क्यच के ककार की संज्ञा हुई थी क्यच के ककार की संज्ञा हुई थी ना नहीं काम्यच के ककार की संज्ञा प्राप्त है नहीं किस सूत्र से तो यहाँ नहीं हो गया प्रयोजन नहीं है और यस्य हल सूत्र से लोप नहीं होगा हल पर से यह शब्द से लोप होता है ये अनर्थक है यस्य हल इति लोप न अनर्थकत्वात् अर्थवत ग्रहणे नानर्थक से ग्रहणम य हो जाए क्यच में य अर्थवान यहाँ तो काम्यच समुदाय अर्थवान एक देशो अनर्थक यस्य इति संघात ग्रहणम इति उत्तम तो यशस काम्यसी यशस काम्यसी में यश आत्मनिच्छति यशस अम अगर काम्यस काम्यस सूत्र से हुआ होने के बाद यशस काम्यति में यशस की पद संज्ञा है ना नहीं क्यों नहीं क्यों पर में यह तो काम्यस है सर पद संज्ञा है पद संज्ञा है पद संज्ञा होने से वो विसर्ग होकर के सो पदादेश सत्व हुआ सकार सरु खरवसान विसर्जन्य विसर्जन सप्राप्त कुपोकोप से प्राप्त है वहाँ होता है सो पदादु से सत्व हुआ यशस काम्यति नहीं तो यशस काम्यति सर्पी आत्मनिच्छति यह भी इस प्रकार इन सर्पिष्यति सर्पिष काम्यति मानता अव्यभेपि अयम स्यादेव जो मानत अव्यय के लिए नहीं होगा क्यच निषेध क्या था काम्यच हो जाएगा किं काम्यति काम्य तो हुआ स्व काम्यति काम्यच हो गया पहले था किम इच्छति स्व इच्छति वहाँ क्यच प्रत्यय काम्यच प्रत्यय हो जाएगा हाँ क्यच नहीं हुआ काम्यच हो गया किं काम्यति स्व काम्यति हाँ ओम।